سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: تأثیر دین در دنیای امروز، دهه آخر سفر 82، آمریکا، اورنج کانتی. جلسه پنجم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجله و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب عنایت دارید که تحت عنوان نقش دین در سعادت و خوشبختی انسان‌ها، خلاصه بحث به اینجا انجامید که دین می‌خواهد قلب انسان را، دل و عالی‌ترین سرمایه وجودی بشر را خدایی سازد تا انتخاب انسان‌ها و رد کردن و نپذیرفتن هر فردی از افراد بشر بر مبنای خواست پروردگار عالم صورت بگیرد، که این امر هم در جهت انتخاب، انتخاب را صحیح و الهی می سازد و هم در جهت رد کردن و نپذیرفتن ملاک خدایی و الهی را مطرح می کنه که اگر این گونه نباشه، به هر حال انسان بر مبنای قدرت انتخاب و اختیاری که دارد، اون چرا که میپسندد یا نمیپسندد، اگر ملاک خدا نشد، قطعا خودخواهی و تمایلات فردی و جنبه‌های هوای نفسانی خواهد بود که در هر مرحله از مراحل زندگی، چه جنبه فردی چه جنبه خانوادگی و یا اجتماعی، وقتی خودخواهی در یک انسانی گل کرد و بروز کرد، مشکلات بسیاری را برای انسان‌ها برمغان خواهد آورد. اگر در یک جامعه‌ای که از جهات ابعاد مادی زندگی حالا در هر شرایطی قرار بگیرند، دارای امکاناتی خوب یا امکانات ضعیف، از نظر مسائل رفاهی و ابزار زندگی در هر سطحی که میخواهن باشن، مردم 100 سال قبل، مردم 500 سال قبل، انسانهای 1000 سال قبل و قبل از اون هم در چه شرایطی از نظر امکانات زندگی بودن، این مسائل که درون انسان، قلب بشر و انگیزه های نهادی او برای زیستن در همه این مراحل با همه اون امکانات در سطوح مختلف مطرح بوده. مثلا ما بیاییم به انسانهای صدر اسلام نگاه کنیم، در زمان خود پیغمبر در مکه و مدینه، انسانهای قبل از اسلام، مردم دوران حضرت عیسی مسیح، مردم دوران حضرت موسی کلیم و هاکذا، امکانات زندگیشون هرچه بود باشد، ولی این مسئله همون زمان هم مطرح بود یا نه؟ بله. امروز هم مطرحه، بازم بله. برای شرق برای غرب فرقی نمی کنه، چون مسئله در رابطه با انسانیت انسانها و چگونگی زیست انسانهاست. اگر ما بگوییم دل انسان و قلب انسان، یعنی اون نیروی انسانی و روح بشری در همه انسان‌ها مشترک است، انسانی که وزنش بیشتره از انسان دیگری که وزنش کمتره، انسانی که قدش بلندتره یا رنگش با دیگری فرق میکنه، اما اون اصلی که در همه این انسان‌ها مشترک است و انسانیت انسان‌ها رو در سیاه و سفید، در بلند قد و کوتاه قد، در پروزن و کموزن، در زن و مرد، در دیروزی و امروزی، در شرقی و غربی مشترک قرار می دهد، که یک عنوان انسان به همه اینها ما حکم می کنیم، اون مربوط به جان و روح و قلب یا دل انسانیست. این دل در شناخت بشر هم از نظر قرآن کریم و اصلا انبیا و هم از نظر انسانشناسانی که در این زمینه وقت صرف کردن و مطالعه و دقت کردن، بهترین تعبیری که به کار برده می شود شاید این تعبیر باشه که قلب انسان به منزله یک آینه است که این آینه هرچه شفافتر و براق‌تر باشه در مقابل هر چیزی که قرار می گیره همون رو بهتر منعکس می کنه. الان شما این کتابچه رو یک آینه در نظر بگیرید. دو مسئله رو ما اینجا باید توجه داشته باشیم. یک، این آینه چقدر شفافه، چقدر سالمه. از نظر آینه بودن واقعا یک آینه به درد بخوریست. دوم، این آینه رو من رو به چی گرفتم؟ اگر رو به شما بگیرم، اون چه که از این آینه منعکس می شود و افراد می توانند در درون این آینه ببینن، این منظره مسجد و جمعیت و نشست و در حال مسائلی که مربوط به مسجده، یا این رو رو به سوی یک صحنه‌ای که دو انسان با یکدیگر دعوا میکنن، خدایی نکرده به همدیگه ناسزا میگن، حرفهای بد و حرکات ناجور رد و بدل میشه. آینه شفاف هست ولی منعکس کننده اون صحنه خواهد بود. لذا میگن ما این درونمون یک، این آینه وجود ما شرایط آینه بودن رو داره یا نداره. خب شرایط آینه بودن چیست؟ مثلا فرض بفرمایید یک شیء شفاف و راقی که میتونه امور رو منعکس کنه. دل چه میشود که تیره و تار میگردد؟ به تعبیر قرآن قصد قلوب کن، دلهای شما قسی شده است، کل هجاره او اشد دغست، مثل سنگ سفت شده. دیگه اون شفافیت، اون نرمی و اون حالت آینه بودن رو نداره که بخواد حقایق رو منعکس کنه. اینجا آینه شکسته است یا خرابه، یا روی این آینه را گرد و غبار زیادی گرفته. گرچه این صحنه‌ای که الان ما تو مسجد داریم یک صحنه زیبای معنوی است، اما این آینه چون گرد و غباری روش گرفته، من رو به این جمعیت میگیرم نمیتونه با صحنه رو منعکس کنه. در این صورت مشکل مال آینه است. گاهی دل ما بیمار است. در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام حدیث کوتاهی نقل شده به این منظور: ان من البلاء الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب. فرمود همانا از گرفتاری های این انسان ها، از بلاهایی که برای این انسان ها هست، فقر مالی است. فقر مالی و مشکلات اقتصادی از مشکلات جامعه بشری است که شکی در اون نیست. باز به قول دین، من لا معاش له لا معاد له. وقتی مردمی گرسنه‌اند، مشکلات مالی دارن، حرکت تکاملیشون کند میشه. اما امیرالمؤمنین فرمودن و اشد من الفاقه، سخت‌تر از این گرفتاری، مشکل‌زاتر از این مشکل مالی، مرض البدن. یه انسانی که امکانات مالیش خیلی هم عالی ولی جسمش بیماره، نمیتونه غذایی که دلش میخواد بخوره، نمیتونه اون حرکات و فعالیت هایی که الان دوست میداره انجام بده، نمیتونه هر جایی بره ولو امکانات مالی براش خیلی هم فراهم باشه. این یک نوع مشکل برای یک انسانه. و اشد من مرض البدن، سختتر و دردناکتر از بیماری بدنی و جسمی، مرض القلب. اینجا قلب به معنی همون دل و روح و جان انسانی، این مرض جان انسانی است. یک انسانی که امکانات مالی داشته باشه، یعنی از نظر مال مشکلی نداره، از نظر جسمی و بدن سر و حال و شادابه، ولی از نظر روح بیماری روحی، انسانی حسود، انسانی کینه‌دوز، انسانی خودخواه و متکبر، انسانی که روحیه استثمار و استثمار داره و میخواد همه رو فدا کنه برای خواسته های خودش، این انسان بیماره. حالا امکانات مالی بیشتر داشته باشه، در ظلم به دیگران بیشتر میتونه ظلم کنه، یا بدن خیلی قوی و سرحالی هم داشته باشه، با اون روحیه مردم آزاری و کینه توزی که داره، با اون بدن سالمتر بیشتر میتونه به مردم اذیت برسونه تا با بدن رنجور و آزرده. لذا حضرت فرمودن نه اینکه فقر مالی بد نیست، نه اینکه بیماری جسمی مشکل نیست، ولی از اینا مشکل تر داریم، از اینا گرفتاری بدتری داریم، و اون بیماری جان بشریته که دین میخواد این آینه دل را شفاف کند، جلا بدهد، روشنی بهش ببخشد که با این روشنی و جلا بتواند ارزش‌ها را منعکس کنه. که این ارزش‌هایی که میخواد منعکس کنه حالا چیه عرض میکنم؟ پس یک، وقتی انسان توجه به خدا پیدا میکند، همون گونه که در طی چند جلسه گذشته گفتم، بازم مختصری استدلال خواهم کرد، این دل شفاف میشه. باز در نهج البلاغه خطبه 220 و خطبه 222، هر دو خطبه از امیرالمؤمنین، یکی خطبه کوتاهی است، دومی خطبه خیلی طولانی، در این رابطه صحبت میکند. ان الله جعل جلاء القلوب، خداوند قرار داده جلی بودن جلای قلب را، یعنی شفافیت دل را، این روشنایی ضمیر را، با ذکر حق، همونی که در قرآن اومده الا به ذکر الله تطمئن القلوب، که با یاد خدا و توجه خدا دل روشنایی پیدا می کند و مطمئن و آرام می شود. این قسمت رو حالا یه مقداری بهش خواهم پرداخت، ولی قسمت بعدی، حالا دل متوجه خدا اگر شد روشن میشه، شفاف میشه، آینه میشه. قسمت دوم، این آینه را ما رو به چی میگیریم؟ آینه دل را به چه طرفی قرار میدیم؟ اگر آینه دل را مرتب به طرف مثلا فرض کنید بدیعات، تمایلات حیوانی و شهوانی قرار بدیم، گرچه دل آینه شد، اما در این حال مرتب در برخورد با چیه؟ مثلا انسان یه وقتی میبینه که شب قدره، شب جمعه است، یک ایام خاصی است، مسجدیه، یک مکان زیارتی خاصیه، نه تنها گوشه اتاقی با خدای خودش خلوت کرده، آینه دل را به طرف خدا، آیه قرآن، شرح حال بزرگان، مطالعه ارزش ها قرار میده. اون چی که الان داره این آینه منعکس میکنه اوناییست که با او برخورد کرده. اما به عکس، انسان در یک مجلسی، در یک محفلی، در یک جمعی قرار میگیره، اون چی از این جمع داره منعکس میشه انعکاس مسائل حیوانی و شهوانی و غیر از ارزش های والای انسانیه. کم کم همون امور باعث میشه این نقشهایی که در آینه دل بسته بشه خلاف اون ارزش ها باشه. از این جهت اومدن گفتن یک، برای این که دل شما شفاف بشه بیاد خدا بیفتی، دو، برای این که دل خدا ارزش ها رو در خودش نقش ببنده، آینه دل رو به طرف خدا ببرید. نماز به طرف خدا رفتن، روزه گرفتن به یاد خدا افتادن، تو مجالس و محافلی که از خدا و دین و ارزش‌های معنوی و شرحال بزرگان و ارزنده‌ها رو مطرح می‌کنن، اینا همه هی در آینه دل ارزش‌ها رو می‌بره. حالا وقتی آینه دل توش ارزش‌ها بود، انسان انتخابش بر مبنای دلشه، تو دل ارزشه، ارزش انتخاب می‌کنه. انسان از یه چیزی که خوشش نمیاد، بر مبنای چی خوشش نمیاد؟ بر مبنای نحوه درون خوشش نمیاد که رد میکنه. این درون چگونه است؟ ریشه رو اگر بخوایم درست کنیم، باید در درون توجه به اون ارزش ها، حالا با توجه به این اصل حرکت اجتماعی رو آغاز کنیم. من فرد و میخوام بیام به طرف مردم. اولین مرحله میشه انتخاب همسر و زندگی خانوادگی که تا دیشب به اینجا رسوندیم، بر مبنای خدا یا بر مبنای منهای خدا، خودم، خود خدایی یا خود غیر خدایی. مولوی این دوتا خود رو قشنگ ترسیم میکنه، میگه در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. خود رو با بیگانه، خود کیه، بیگانه کیه، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو و از برای اوست جانسایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. این اندیشه من، تفکر من، بینش من، نگرش درونی من بر مبنای من واقعی، یعنی دل انسانی من، بر مبنای اون دل انسانی رو کنار زدم میشه بیگانه. لذا برای کی دارم کار میکنم؟ حالا اگر این درون با این ارزش ها شد، بعد از مراحلی که این چند شب بحث کردم، زندگی خانوادگی تشکیل شد. بسیار خوب. اولین مرحله مسئولیت پدر و مادر به عنوان دو رکن اصلی زندگی خانوادگی. ببینید، درونی که آینه خدایی شده، خدا میبینه، درونی که خدا مطرح نیست، خب باید خودشو ببینه دیگه. خب حالا اگر من به عنوان رکن اصلی خانواده دارم به جامعه و انسانها نگاه میکنم، نزدیکترین افراد جامعه اول بچه هام میشن، اونایی که تو محدوده خانوادگی منن، بعد میام همسایه ها و دیگران و دیگران، تا کل جامعه به اونجا برسم که این بحث خواهم کرد. بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامن نهند آدمی. به اونجا میرسیم، ولی پله پله، از من به زندگی خانوادگی، از زندگی خانوادگی زن و شوهر بچه ها، از من و بچه ها جامعه، با درون آینه خدایی، با درون منهای آینه خدایی. من عنایت بفرمایید. اگر مردی و زنی به عنوان اعضای اصلی خانواده که دارن به بچه ها نگاه میکنن، میگن درون من آینه ایست که داره خدا رو منعکس میکنه، خدا چی میگه؟ خدا میگه شما پیش از اون که، بیش از اون که و پیش از اون که بچه ها رو برای خودتون بخوای، باید خودتون رو برای بچه هاتون بخوای. یعنی چی؟ ببینید، اگه خودم باشم، خودخواهی، منم دیگه، خب چرا بچه دار شدی؟ خب دیگران بچه دارن، منم دلم میخواد بچه داشته باش، من مطرح میشه چون درون منه. خب حالا من بچه دارم، یادم نمیره، این با مثال خیلی ساده تره، این صحنه رو خودم عیناً شاهد بودم، حدود شاید مثلا 25-6 سال قبل، یک زن و شوهری در تهران اختلاف داشتن، برای حل اختلاف چند نفری شرکت کردن، من جمله بندم تو اونجا نشسته بودم. یادم نمیره با اون پدر میگفتن تو بچه داری، یه مقداری گذشت کن، کوتاه بیا، سختگیری نکن، بچه ها اذیت میشن، آینده بچه هات به مخاطره میفته. این پدر برگشت این جمله رو گفت، من هرچه بچه هامو دوست داشته باشم از خودم بیشتر دوست ندارم. بسیار حرف زننده است، ولی حالا اثر سوش رو ببینید. حدود 3-4 سال قبل اون دختر خانم 3 ساله این خانواده دانشجوی فوق لیسانس بنده شد در دانشگاه. مادرش با من تماس گرفت، گفت فلانی 24-5 سال قبل تو اختلاف خانوادگی ما دخالت کردید، الان دخترم دانشجوی شماست، فوق لیسانس میکنه، هر خواستگاری هم براش میاد جواب میکنه، نمیپذیره، خواستگارای خیلی خوبی هم داره ولی حاضر به پذیرفتن نیست. میشه از شما خواهش کنم که باش صحبت کنید، خواستگارا رو رد نکنه، این دختر موقع ازدواجش میگذره. من این دختر رو خواستم تو دفترم که شما چرا خواستگاراتو جواب میکنید؟ برگشت این جمله رو گفت، گفت اون تاریخی که شما برای حل اختلاف خانوادگی ما اومدید با درست من 3 سالم بود، من شنیدم که پدرم گفت من هرچه بچه هامو دوست داشته باشم از خودم بیشتر دوست ندارم، وقتی جامعه اینه من ازدواج رو نمیپسندم. ببینید یه خودخواهی کار رو به کجا، یه خودخواهیه دیگه، یعنی این پدر نزدیکترین فرد به بچه‌شه، ولی وقتی خودخواهی در درون انسان گل کنه، ایناست که دین اومده میگه مهمتر از مسائل صنعت و تکنولوژی، مهمتر از پیشرفت‌های اقتصادی و تمدن مادی. مرتبی شب عرض کردم منو متهم نکنید من مخالف پیشرفت تمدن مادیم، مطلقا این حرفو نزدم. در اون زمینه باید کار کنیم، باید جلو بریم، حتی نمونه هایی براتون از اسلام و تاریخ اسلام گفتم که مسلمان های صدر اسلام چی کار میکردن، پیغمبر چگونه یاد میداد. اینو تأکید میکنم که اگر کسی عرائض شبهای قبل منو نشنیده اینجا این تصور رو نکنه، ولی دارم میگم مهمتر، نه اینکه مهم نیست، مهمتر از مسائل اقتصادی و رفاه اجتماعی و ابزار زندگی و صنعت و تکنولوژی، انسان سازی است، بشر بار آوردنه. این خودخواهی یک چیزه. حالا ما اگر بخوایم مشکلات درون انسان رو بشمریم، داریم انگوش میذاریم فعلا روی یه دونه از اون ریشه ها، خودخواهی، خداخواهی. این خودخواهی ببین چه میکنه. این پدر وقتی در این مرحله قرار میگیره میگه من خودم را از بچه هم بیشتر دوست دارم، نتیجه چی میشه؟ لااقل یک قدمش یک انسان را به ازدواج بدبین کرده، به آیندهش بدبین کرده، به نحوه زندگی که بناس پیش بره. دین میاد میگه انسان، تو به جای این که در دیگران تأثیر سو بگذاری، تأثیر ارزنده بگذار، کاری بکن. وقتی در میان مردمی بگن این انسان مثل گلیست که عطر وجودش بقیه رو گرفته، مثل چراغیست که نورش داره بقیه رو روشن میکنه، و اگرم از میان مردم رفتی هر وقت بیادت بیفتن بگن خدایش رحمت کنه چه آثاری داشت. اما تو پرانتز این رو بگم، شمع تا نسوزد نور نمیده، شمع خاموش که نور نداره، کسانی که میخوان نور داشته باشن باید بسوزن، یعنی یه زحماتی رو تحمل کنن، یه مشکلاتی رو بپذیرن، یک مقدار سختی ها را پذیرا بشن تا در اثر اون تحمل درون بسوزد به آتش عشق. در اثر سوختن آتش عشق روشنگری و نورافشانی داشته باشه. فریادی که الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، اشاره بی حرفاست. این درون از آتش عشق الهی شعله بر بشه، یاد خدا، برای خدا، انگیزه های الهی. لذا وقتی مثلا در همین گذرگاه که من به صورت مصداقی و مثالی خواستم وارد بشم، مثال زندگی که خودم شاهد بودم، به یه انسان میگن انسان، تو به عنوان مثلا پدر خانواده یا مادر خانواده میتونی نسبت به بقیه انسان‌ها در چگونگی شکل پذیری شخصیتشون تأثیر داشته باشی. خب یه مقدار از خودت بگذر، ببین خدای تو از تو چی میخواد. وقتی خدا را خواست، لذا این بحث اینجا من مخصوصا یادآوری بکنم، یکی از عالی ترین بحث در قرب حق، نماز میخونم قربتن الالله، روزه میگیرم قربتن الالله، حج میرم قربتن الالله، عالی ترین بحثی که ما در دین به نام قربتن الالله داریم، در بینش های عرفان صحیح اسلامی میگن فنای فالله. فنای فالله یعنی چی؟ که ما اگر حتی در مناجات شعبانیه که یکی از اون عالی ترین گنجینه های معارف دینی ماست، که امیرالمؤمنین علیه السلام تمام ماه شعبان رو این مناجات رو میخوندن، بعد از امیرالمؤمنین تا امام عصر در روایات داریم همه معصومین علیهم السلام ماه شعبان مقید بودن این گونه مناجات کنن. این مناجات هم نقل شده تو منابع دقیق ما، تو مفاتیح هم اومده. اونهایی که یه مقدار توی وادی های معنویتن مقیدن مناجات شعبانیه رو حتما ماه شعبان فراموش نکنن. از اون مناجات های خیلی پرمحتواست، یکی کی از این مناجات دقت بکنید، الهی، این همین ثنای الله رو میگه، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من موهبت کن، به من هبه کن، کمال الانقطاع الیک، من از هر چی غیر توی دل ببرم، منقطع بشم، دل به تو ببندم. به چه معنی؟ تا اونجایی که تصله، متصل بشه ارواحنا، این روح ما، جان ما، به اون معدن عز قدس تو متصل بشه، اتصال پیدا کنه. این تو مناجات اینو میگن فنائف الله. فنائف الله یعنی چی؟ یه برداشت غلط عامیانه بعضیا کردن. فنائف الله من و خدا دوتایی با هم دیگه مثل دوتا میوهی که تو مخلوط کن بریزن قاطی کنن یه لیوان مایه در بیارن، من در خدا حل بشم، خدا در من حل بشه. حلول که غلطه، هر عاقلی میفهمه من و خدا با هم دیگه نعوذ بالله، این لازمش اینه که خدا تغییر کنه، او در من حلول کنه، او میشه حال، من میشم محل، پس خدا میشه محلول، این میشه تغییر، که از نظر فلسفی همه میدونن که حرف غلطه. من در خدا حلول کنم، این هم غلطه. پس فنائف الله یعنی چی؟ فنائف الله مثل قرب الالله، قرب، قرب بالاتر، قرب بالاتر، قرب بالاتر، با اونجا میرسد. فنائف الله این میشه، توضیح بدم برگردم به بحث خانواده، میشه توحید لب به لب. توحید لب به لب یعنی چی؟ بزرگان میگن توحید چهار پله داره. توحید قشر قشر، خیلی سطحی، اون چیه؟ بگم اشهد الله اله الا الله، همه ما میگیم صبح تا شب، اذان میگیم، اقامه میگیم، در حالتهای عادی میگیم، تو تشهدمون میگیم اشهد الله اله الا الله، خدایی جز خود. این سبانیه، این لسانیه، این قشریه. مرحله بالاتر توحید قشره، قشر قشر نیست، قشر یعنی سطحی، پوست، یه مقداری بیشتر. اون چیه؟ ما لسانن و زبانن اگر میگیم اشهد الله اله الا الله، عقلن و فکرن هم در جانمون پذیرفته باشیم اشهد الله اله الا الله، واقعا جز خدا خدای دیگه نیست. اگه این یک کمی بالاتر میشه، ولی هنوز قشره، حالا مرحله بالاتر عرض میکنم. این یعنی چی؟ یعنی واقعا لا اله الا الله، پس پول دیگه برای من خدا نمیشه، مقام برای من خدا نمیشه، شکم و شهوت برای من خدا نمیشه، یکم میاد بالاتر ولی هنوز خیلی بالا نیست. مرحله سوم توحید لب، لب یعنی مغز و درون، یه مقداری پوست رو میشکنه، یه مقداری داخلتر میشه. اون چیه؟ بگه زنی که میگم اشهد الله اله الا الله، در فکرم هم پذیرفتم، دلیل دارم، به این دلیل، به این دلیل، لا اله الا الله، معتقد شدم، باور کنم با دلائل عقلی و ذهنی که منشأ و مبدأ هر چه غیر خداست باز خداست. اگه مثلا شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام این آیه رو پرسید، آیه قرآن، ولا یؤمن بالله، ایمان به خدا ندارن، مگر این که اکثرهم مشرکون، اکثرشون مشرکن، ایمان به خدا دارن در این حال مشرکن، یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام فرمودن، خواستن مثال بزنن طرف متوجه بشه، فرمودن الا ترا قول الرجل لولا فلانون لهلکتو، لولا فلانون لزا عیالی، لولا فلانون ما اصبتو کذا و کذا، نمیبینی کسی میاد میگه راستی فلانی نبود من هلاک شده بودم، فلانی نبود بیچاره بودم، فلانی نبود من چنین چنان میشدم. الا ترا قد جعل الله شریکن فی ملکه، نمیبینی دارم برای خدا شریک قرار میدن، فلانی چه کار است؟ کار باید خدا انجام بده. طرف فوری این سوال کرد، یا ابن رسول الله، اگر فکرش این باشه، اگر خدا فلانی رو قرار نداده بود به کمک من بیاد هلاک میشدم، فرمود نعم لا بأس به هازا، بله این اشکالی نداره، اگر فلانی این کمک برای من میکنه، خداست که فلانی رو قرار داد، خداست که او رو منشأ رو او بدانیم. این میشه توحید لب، از این بالاتر فنائف الله، توحید لب به لب، کسانی که بتونن اینجوری خدایی بشن. اون چیه؟ اصلا غیر از خدا نبینه، مگه میشه؟ یعنی چی؟ مال یه ده خاصیه و میخواد دین ما به اونجا برسیم. غیر از خدا نبینه یعنی چی؟ با مثال عرض میکنم، این آینه، بنده یه وقتی این آینه رو میرم بخرم و شنگ به همه جهات آینه دقت میکنم، قاب دورش چوبیه، فلزیه، خوبه، خوب نیست، شیشش براق، شفافه. میام شما از بنده میپرسید آینه رو خریدید؟ میگم بله. آینه چطور بود؟ میگم اینجوری بود اینجوری بود، چون توجه من با آینه است. اما یه وقت یه آینه شما تو منزلتون دارید، 3 سال 4 سال 5 سال تو این آینه خودتون رو دیدید. الان از شما بپرسم آینه‌ای که تو راهرو منزل شما نصب شده آب دورش چوبیه یا فلزی؟ ممکنه بگید والله نمیدونم، به خدا تعالی توجه نکردم. آخه من اصلا توجه به آینه نداشتم، من خودم رو در آینه میدیدم. آینه برای شما ابزاری بود که خودت اصلا به آینه توجه نداری. کسانی که توحید لب لب دارن فنای فلا به این معنی، هر چه غیر خداست آینه خداست. اونا رو که میبینن، نه این که اونا رو ببینن، عظمت خدا رو در اون میبینن. که تعالی علیه السلام در نهج البلاغه وقتی این مطلب رو میخواد بیان کنه میفرماید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. ما رأیت شیئا، من هیچی ندیدم، الا و رأیت الله، مگر اینکه خدا رو دیدم، قبله قبلش، معه با او، بعده بعد از او. یه انسانی که اینقدر خدا براش مطرح بشه، اینو میگن فناء فی الله، یعنی اصلا مثل این که انگار خودش از بین رفت، خدا براش مطرحه. خودخواهی برای این انسان معنا نداره. چی میخوای؟ هر چی خدا بخواد. چگونه زندگی میکنی؟ اونجوری که خدا بخواد. با همسرت چجوری برخورد میکنی؟ اونجوری که خدا دستور داده. با همسایه ها چگونه برخورد میکنی؟ اونجوری که خدا خواسته. این جامعه ایدئال نمیشه، این جامعه خوشبخت نمیشه. تا اینکه آقا چرا با همسر اینجوری کردی؟ آخه من اینجوری میخوام. این که شد من، که این که شد خودخواهی. که خب حالا این من شما از دو حال خارج نیست، یا من شما اشتباه داره میکنه، من غیر انسانیه، من خودخواهانه است، یا نه حتی من شما در اینجا من خودخواهانه نیست، من نیست که حقم با شماست. ولی آیا در برخورد با انسان‌ها اگر شما از دید نگرش الهی نگاه کنید، امکان تحول دیگران به سوی ارزش‌ها نیست؟ به این مثال دقت کنید. یک عالم برجسته‌ای در شرح حالش خوندم که 3 جوان گفتن این آقا تا حالا کسی نتونسته عصبانیش کنه، ما شرط می‌بندیم بریم عصبانی کنیم جایزه بگیریم. خیلی خوب، یه نیمه‌های شب اومدن در خانه بنده خدا در زدن، در وا کرد، اومد دم در، 3 جوان پشت درن. بنده خدا از خواب پریده هول کرده، ولی آقا جون چیه؟ آقا اومدیم یه مسئله شرعی از شما بپرسیم. که طرف عصبانی بشه مثلا، با کمال گشاده روی گفت به خوشحالم که من یه همچو افرادی میبینم، انقدر علاقمنده و ارزش ها هستن که نیمه شبم میان دنبالش. خواب بفرمایید. اینا نگاهی به هم دیگه کردن و گفتن والله یادمون رفت که چیزی که میخواستیم بپرسیم، چون فکر نکرده بودن چی بپرسن. چون در بست و رفت داخل گفت عیبی نداره، یادتون اومد بعد بیان بپرسید. اینا یه ساعتی پشت در صبر کردن تو کوچه، آقا خوابش ببره بعد در بزنن، از خواب بپره اذیتش کنن. بعد از 1 ساعت در زده، ایشون در رو وا کرد، بله آقا یادتون اومده، بله یادمون اومده. خب بپرسید چیه؟ آقا رومون نمیشه سوالو بپرسید. خب اگر قرضی در کار نیست یا مرضی در بین نیست، خب سوال به چه در زدید این وقت شب؟ معلومه قصد اذیت دارن. ایشون گفت نه آقا جون، لا حیا فی الدین، برای همینجور جاها گفتن، سوال پرسیدن که اشکالی نداره، سوالتون رو مطرح بفرمایید. گفت اومدیم از شما بپرسیم، معذرت میخوام، مطبوع انسانی مزهش چجوریه؟ با کمال خونسردی شروع کرد براشون توضیح دادن. یکی از این جوونها منقلب شد، گریش گرفت، گفت حالا وقتشه، میه تو بشینید کم باهاتون حرف بزنم. اینا رو برد تو، گفت شما هم اولی که در زدید من در رو وا کردم متوجه شدم قصد سو دارید. با خودم کمی فکر کردم، من 2 حالت میتونم پیدا کنم، 1 عصبانی خشمگین 4 تا پوش به شما بدم، قهقه بخندید برید، نتیجه چی میشه؟ من خسته شده عصبی، خوابم ببره یا نبره، شما هم قهقه خندیدید رفتید دنبال کارتون، حیفه. حالت دوم، بذار یه شب خواب من حرام بشه، بذار اذیت بشه، بذار این شب نخوابم، ولی شاید یک انسانی تکون بخوره. لذا این 1 ساعتی که شما رفتید من نخوابیدم، من میدونستم شما بیاید، منتظرتون بودم، صبر کردم، با خدا راز و نیاز میکردم، خدایا کمکم کن، اینا میان هدایتشون کنم. اینا منقلب شدن، برگشتن، خودشون تو شرح حالشون نوشتن برخورد الهی یک انسان ما را از این رو به اون رو کرد. حالا تو یک زندگی زناشویی، آقا خانم اشتباه کرد، فرض کنید خطایی مرتکب شد، فرض کنید در یک جا یک موردی رو نمیباش اینجوری برخورد کنه، دل الهی شما چگونه باید با او برخورد کنه. خانم، آقای شما اشتباه کرد. در زندگی اول دو تا انسان نزدیک به هم، زن و شوهر. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردن تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. اگر کسی دو دوست با هم دیگه نمیتونه کنار بیاد، این چگونه میتونه تو جامعه؟ قاطعانه عرض کنم، بعضی ها که مدعیان ما برای اصلاح انسان‌هاییم، ما اومدیم تفکر چه به دیگران بدیم، با هیچ که کنار نمیان. این نشون میده اول خودش مسئله داره. این با هیچ که کنار نیومدن بر اساس چیه؟ بر اساس خودخواهی هاست یا بر اساس خداخواهیه؟ خدا چی میگه؟ لذا در زندگی زناشویی که پایه تشکل اجتماعی، من فعلا تمرکز رو در اینجا گذاشتم، میخوام بگم کلید رو ببینیم کجا باید بزنیم تا درون منقلب بشه. این انقلاب درونی از دل خدایی شدن آغاز میشه. دل که خدایی شد، اون وقت هر کدوم در کنار دیگری به عنوان دو انسانی که دست به دست هم بدن در مسیر تکامل انسان گام بردارن، میگن اولین قدم رسالت ما، ما فرزندان رو برای خودمون نمیخوایم، خودمون رو برای فرزندان میخوایم. نگرش رو ببینید. چرا؟ حضرت امیر علیه السلام در خطبه متقین نهج البلاغه، وقتی حمام با هی دو چشم، یکی از اصحاب از تعمیره و از تعمیر میگه سفلی المتقین، آقا جون متقین برای من وصف کن، چه کسی بهتر از علی بعد از پیغمبر بیاد متقین رو وصف کنه؟ حضرت شروع کرد وصف کردن. یه بیانش متقین میدونی کیه؟ اون کسی هستن که خودشون را فدای دیگران میکنن، نه دیگران رو فدای خودشون کنن. تقریبا نقل معنایی میشه. حاضرن خودش از خودشون مایه بگذارن. تو ادبیات ما این در واقع برداشته شده از خطبه از تعمیره. رنج خود و راحت یاران طلب، رنج خود و راحت یاران طلب. یه مقدس معابی رو من در ایران میشناسم، به قدری رنج میبرن یه وقتی که گیر میفتم با این توی مجلسی مشارکت کنم، چون زهد و ببخشید زهد فروشی و ادعای تدین در چه سطحی، ولی یکی از بدترین خصیصه، همه رو برای خودش میخواد. من وقتی نمیبینم اصلا میخوام بلرزم، چون متوجهم. یه وقت آدم نمیفهمه، یه بحثیه. آخه آدم، زن برای خودم، بچه برای خودم، پسر برای خودم، عروس برای خودم، دختر برای خودم، حاضر همه بیچاره بشن خودش راحت باشه. این انسان نیست اصلا. انسان کیه؟ میگه رنج خودو راحت یاران طلب. اگه حاضری خودت یه کمی به زحمت بیفتی، بیفت، مثل دیگران حرکت کنن، بالا برن. چرا؟ حالا درون خدایی میگه خدا منو فرستاده در این دنیا. دقت کنی، وقتی بینش خدا، اگه بینش خدایی نشد چیه؟ میگه خب من 50-60 سال، 70 سال، 80 سال که بیشتر تو این دنیا نیستم، هر چی بیشتر بهره نبرم کلا سرم رفته، میتونم سر زنم کلا بذارم میذارم، میتونم سر بچه هامو دیگه میخوام خودم ببرم. اما وقتی بینش خدایی شد، میگه خدایی دارم که ناظر بر اعمال منه. میگه اگه تو به خاطر من کاری کردی، منو در نظر گرفتی، آینه شد آینه خدا نما. از درون خداست که داره انتخاب میکنه. خب این برای خدا انجام داد، هیچی ضایع نمیشه. هر چی برای خدا انجام دادی همه در جای خودش محفوظه. لذا آرامش هم داره که رنج خود و یا راحت یاران رو به طلبه. لذا در برخورد با زن و بچه چی میگه؟ میگه من خودم رو برای اونها میخوام، نه اونها رو برای خودم بخوام. خب حالا خودم برای اونها میخوام، اولین قدم برای اونها چی کار باید بکنم؟ تربیت صحیح. یه جمله از خواجه عبدالله انصاری دیدم به یه مناسبتی، خیلی این جمله برای من جالب بود و خوشم آمد. خواجه عبدالله انصاری به یه مناسبتی اثر تربیت میگه آه آه از تفاوت راه، یک آهن است از یک نگاه، یکی نعل سطور آمد و دیگری آینه شاه. جمله رو یه بار دیگه دقت کنید. آه آه از تفاوت راه، یک آهن است از یک نگاه، یکی نعل سطور آمد و دیگری آینه شاه. میگه تیک آهن تفاوت اونی از کجا به کجاست؟ یکی نعل میشه کف پای یه حیوان نعل میکنن، یکی آینه درست میشه در مقابل شاه قرار بگیره. هر دو آهنه، ولی چه باعث شد؟ چگونه با این آهن برخورد کردن، این شکلش در آوردن؟ حالا یک انسانه، تو روانشناسی تربیتی دقت بفرمایید، روانشناسا میگن چند کودک رو به ما بدید، ما میتوانیم با یک نظام تربیتی همین پنج کودک رو، پنج انسان غمخوار انسانها تربیت کنیم به شما تحویل بدیم، یا با تغییر نظام تربیتی از همین پنج کودک پنج خائن بسازیم به شما تحویل بدیم. حالا اگه 100% این ادعا قابل پذیرش نباشه، یه درصد خیلی بالایی قابل پذیرش. خشت اول چون نهد معمار، کج تا ثریا می رود دیوار کج. وقتی تربیت اینقدر مؤثره که میتونه انسانها را به صور مختلف در بیاره، خب اون ضرب المثل معروفی هم که باز در ادبیات ما فارسی زبانان هست که یک جوانی رو به جرم دزدی محکوم به اعدام کردن، وقتی به پای چوبه دار آوردن گفت اجازه بدید مادرم بیاد باش وداع کنم، مادر اومد گفت مادر میشه زبان تو در بیاری من ببوسم؟ مادر زبانش که در آورد، این زبان مادر رو سخت گاز گرفت. دیگران بهش اعتراض کردن چه میکنی؟ گفت این زبان من رو بالای دار فرستاد، بچه بودم تخم مرغی دزدیدم. مادر به جای این که به من بگه پسر جان چه کار بدی کردی، منو تشویق کرد. تشویق مادر منو کشون تا چون دزدی شدم و امروز بالای دار رفتم. گرچه ضرب المثل و مثال است، اما واقعیت رو نشون میده. تشکل شخصیت فرزندان ما مادر و پدرن در محیط زندگی. حالا مادر و پدری که دلشون آینه خدا شده، به خاطر خدا صبر کنید، به خاطر خدا بعضی خودخواهی ها رو بگذارید. اصلا وقتی به خاطر خدا شد، خودخواهی معنا پیدا نمی‌کنه دیگه. بعضی جنبه های فردی رو فراموش کنید تا اون انسان رشد کنه بیاد بالا. اما اگر خدا نبود، در درون داره بچه رو به خاطر خودش می‌بینه، وقتی به خاطر خودش می‌بینه، حتی منافع مادیش هم در رابطه با زندگی چشم همچشمی خودش می‌بینه. دیگران چی میگن؟ اونا چی گفت؟ این شرکه در بینش مزل. دیگران در مقابل خدا چی کارن؟ ولی یک مثالی بد نیست این عرض کنم. میگن که عین الدوله در تاریخ ایران، این زمانی که وزیر بود، گاهی روحیات درویشی و اینام داشت، بعضی وقتا لباس مبدل میپوشید که نشناسن، در بین دراویش سری میزد و تو خانقاه ها میرفت و با اینها گاهی حشر و نشری داشت و گاهی هم به مناسبت ایدی چیزی ایدی به بعضی ها میداد. یه شبی رفتید دوتا درویش توی حجره با هم دیگه دارن گرده میکنن. اولی به دومی میگه که امسال شب عید اگه عین الدوله یه 10 تومانی برای ما بفرسته، 10 تومانی اون زمان خیلی ارزش داشت، ما دیگه مشکل امسالمون حل میشه. دومی گفت ای بابا کار خوبه عین الدوله کنه، کار خوبه خدا کنه، عین الدوله خرکیه. حالا عین الدوله با لباس مبدل نشسته بود و میشنید، بهش برخورد. رفت شب عیدی که پیش اومد، یه مرغ بریانی تو دلش سکه های طلا گذاشت که 10 تومن هم بیشتر بود، یه کاغذ نوشت گذاشت، گفت این مرغ رو که میخورید این سکه ها مال شما، داد به نوکرش، گفت میبرید. تمام نشانی ها رو درست داد، با اون درویشی که گفته بود اگر عین الدوله 10 تومن به ما بده اینو به اون میدی، با اون یکی چیزی نداد. از قضا این بنده خدا دلدردی داشت، حالش هم بد بود، خوابیده بود تو حجرش. اون یکی که گفته بود کار خوبه خدا کنه داشت از این پذیرایی میکرد. نوکرم اومد و گفت این رو عین الدوله فرستاده. گفت والا من که دلم درد میکنه، حالم بده، به این رفیقش گفت بخشیدم به شما، ولی وردا ببر تو حجره خودت، در اتاق منم ببند، من استراحت کنم، این مال تو ببر بخور امشب. این آورد و باز کرد بخوره، دید سکه در اومد، کاغذم نوشته هر کی میخوره مال او. خب قسمت این شد. بعد از مدتی عین الدوله با لباس مبدل اومد سری بزنه، دید اون وضعش بهتر از این یکیه. گفت راستی عین الدوله برای شما چیزی نفرستاد؟ گفت چرا، یه مرغ داد من بخشیدم به این آقا. گفت شنیدم تو دلش سکه گذاشته بود، راسته؟ دومی گفت بله راسته، ولی نوشته بود هر کی میخوره مال او، من خوردم به من رسید. اولی گفت خب خدا خواسته چیکار کنیم؟ دومی گفت من که گفتم کار خوب خدا کنه، عین الدوله خرکیه. در حضورش. حالا اگر به معنی واقعی کار خوب خدا کنه انسان، مردم چی؟ ببینید آدم زندگیشو به هم بزنه، درونشو تیره کنه، مشکلات زندگی خانوادگی، چون مردم اینجوری میگن. مردم بر مبنای چی؟ اگر مردم رو در نظر بگیریم، نمیخوام جسارت کنم، ولی شاعر این شعر رو گفته، رو حسابی گفته، میگه از پی رد و قبول عامه خود را خر نکن، چون که نزد کار عامه جز خری یا خرخری. گاو را یزدان شمارند از خری این ابلهان، نوح را باور ندارند از پی پیغمبری. مردمی که نوح رو پیغمبر قبول نکردن، 950 سال باش جنگیدن، ولی گاو رو خدا دانستن، یه گوساله رو خدا دانستن. ببینیم خدا چی میگه. مردمی که در راستای الهیان بالای سر ما احترام هم میگذاریم، وگرنه آقا فلانی میگه زندگی اینجور باشه، ایکس میگه زندگی به این صورت باشه، انسان پس هر لحظه به رنگ بت عیار برآمد. این ثبات نداره. اما دل خدایی علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ببینید چگونه میشه. چرا تطمئن؟ اطمینان خاطر و محکمی و پابرجایی، چون به جایی تکیه کرده که اون جای تکیهگاه، تکیهگاه ثابتیه. چون تکیهگاه ثابتی نمیشه ثابت، اما وقتی به اون تکیهگاه ثابت تکیه نکرد، هر لحظه آقا بنده امروز تکیه میکنم به جمعی که میگن این خوبه، میگم این خوبه، فردا جمع تغییر میکنن میگن اون خوبه، میگم خب اون خوبه. گفتم ناصرالدین شاه آشپزی داشت، یه روزی گفت قربان امروز چی براتون بپزم؟ گفت من حالم خیلی خوب نیست، چیز خوبی برام درست کن. گفت قربان مرغ سرخ میکنم که خیلی خوشمزه و عالی و چنین و چنان میشه. گفت مرسی که من زکامم مرغ سرخ کرده برام بده. گفت قربان مرغ اصلا غذا نیست که آدم مرغ میخوره، مرغ نباید خورد، قیمه بادنجون برات درست میکنم. شروع کرد در وصف قیمه بادنجون. گفت مرزک تو میدونی من بادنجون دوست ندارم. گفت بله قربان، بادنجونی که اصلا نباید خورد، باید ریخت دور. یکی میشنید گفت چی شد؟ گفت من هرچی او بگه خوبه میگم خوبه، من نوکر مرغ بادنجون نیستم، نوکر اویم. چی خوبه؟ هر کی میگه خوبه. پس فکر شما چی شد؟ پس درون شما چی شد؟ انسانی که درونش رو به خدا داد، اینو دقت کنید، انسانی که درونش رو به خدا داد چی خوبه؟ اونی که خدا گفته خوبه. انسان رو ثابت قدم نگه میداره. تمام اون کسانی هم که یه همچه افرادی رو میبینن قبطه میخورن، اینا چیشونه که اینقدر قویین؟ چون اطمینان به هدف و مسیر داره میره جلو. لذا میاد میگه خدا به من گفته مادر اگر وقت صرف کردی برای تربیت بچه، آقا اگر وقت صرف کردی برای تربیت بچه، کاریست که خدا دوست میداره. میگه خب خدا دوست میداره، پس من باید یک قسمت از وقتم رو اختصاص بدم. حالا مثلا مادر خونه است، من در شرایطی قرار گرفتم به خاطر تربیت بچم حاضرم مثلا دکترای فلان رشته دارم، اما الان تربیت بچه‌م میطلبه فرض کنید کار نکنم، شرایط اقتصادی هم ایجاد میکنه. مگه من از شوهرم کمترم؟ شوهرم هم دکترا داره، منم دکترا دارم. او بره کار کنه تو جامعه وجهه داشته باشه، من تو خونه بشینم یه خانه‌دار باشم، پس من شد. و به عکسش تو هر یک از این ابعاد وقتی خدا آمد میگه خدا در این شرایط این کارو از من میخواد، حالا که این کارو میخواد من صادقانه در این مسیر میرم جلو. تأثیری که اینا میتونن داشته باشن در نظام خلقت خیلی جالبه. یه روانشناسی تجربه کرده، اتفاقا روانشناس امریکایی هم هست، و این تجربهش به کتابای زیادی هم به اصطلاح در زبانهای مختلفی هم ترجمه شده نقل کردن. اومده اول رو میمونها این کارو کرده، بعد اومده رو انسان. اومده میمونها رو چندین بار در باغ وحش‌ها که تحت کنترل دارن، دو دسته از میمونها، میمونایی که بچه‌هاشون متولد شدن از مادر جدا کردن، بردن توی قفسی. از نظر بهداشتی قفس خیلی عالی، غذا خیلی عالی، رسیدگی خیلی عالی، ولی پدر و مادر و جمع خانوادگی برای میمون نبوده. دسته دوم میمونهایی که از مادر متولد شدن، تو قفسی که با مادر زندگی میکرده، نه غذاش به خوبی دسته اول بود، نه بهداشت و سایر شرایط. وقتی این دو دسته میمونا رشدشون بالا اومد، اومدن اینا رو که بزرگ شدن توی باغ وحش، دیدن دسته اول عصبیان، خستن، تماشاچی میاد کنار قفس، جیغ میکشن، داد میزنن، میرن ته قفس خودشون رو مخفی میکنن. دسته دوم با تماشاچی بازی میکنه، خیلی سر حاله. بعد از کلی چندین بار تجربه، گفتن همین که در آغوش مادر بزرگ شده، همین که در جمع اعضای، حتی میمون که نزدیکتره به انسان از نظر زندگی جمعی، دیدن این چقدر مطرحه. اومدن رو انسان، تو انسان که نمیتونستن مثل خرگوش آزمایشگاه و میمون باغوش اینجوری عملا اومدن، خانواده هایی که بیشتر با بچه ها بودن و نبودن زیر نظر گرفتن. خیلی جالبه، میگه در خانواده هایی که بچه تو آغوش مادره ولو شیر نداره، مادر شیر خشک رو تو شیشه ریخته ولی بچه رو تو بغل گرفته شیشه رو گذاشته دهنش، خانواده هایی که با بچه از همون روز اول و دوم تولد میگن و میخندن و محیط خونه شادابه، بچه 45 تا 50 روزگی نسبت به تفاوت تشخیص رنگ خودشو نشون میده. اولین تمیز کودک یعنی چی؟ مثلا بچه رنگ قرمز رو زودتر از بقیه رنگ ها میپذیره، چند شیب رنگ های مختلف قرمز و آبی و سیاه و سفید دور چشم بچه گرفتن، دیدن بچه چشمش رو دوخت، قرمز جدا کردن آوردن اینور، دیدن بچه سرش و چشم داره میگردونه، تشخیصش داره 50 روزگی شروع میشه. در خانواده هایی که بچه از مادر جدا بود، در خانواده هایی که تو خانواده نشاط و شادابی نبود، بگو مگو بود، دیدن این تفاوت از 90 روزگی شروع شد. تفاوت 40 روزه این مهمه. من ای کاش متن نمی‌داشتم، از اون کتاب براتون می‌خوندم، ولی تو ذهنم هست عرض می‌کنم. میگه خب حالا 40 روز تفاوت در این مرحله چقدر مهمه؟ میگه نسبت به این مرحله مهم نیست، اما کودکی که در 90 روزگی 40 روز از همسن سالاشون جلوتره، در سن بلوغ فکری 4 تا 5 سال از همسن سالاشون جلوترن. خب حالا اگر اونهایی که عقب میمونن، انسانی که خودشو میخواد، میخوام من میخوام راحت باشم چی کار کنم؟ بچه رو میذارم مهد کودک، بچه رو میذارم پانسیون، بچه رو میذارم میخوام به خیلی مثلا آسایش های فردی خودم برسم. یا پدری بگه آقا شما لازمه یه مقدار شب زودتر بیایید، شما لازمه حتی از بعضی درآمداتون بزنید، شما لازمه از بعضی تفریحات چشم بپوشید، وقتی فرزند دارید شما برای فرزندتونید و تربیت صحیح انجام بدید، مخصوصا اگر در محیط هایی بودید که عوامل دافعه از ارزش های اخلاقی قوی تر بود، پس شما باید جاذبه رو قوی تر کنید که اونها رو خونسا کنید، پس یه مقداری از وقتتون باید بزنید. اینجا میگه آخه من، ولی وقتی انگیزه خدایی اومد میگه این مقدار تأثیر میتونه رو بچه ها داشته باشه، پس ما میاییم چون خدا برامون مطرحه بر مبنای رسالت. حالا این مهم ها، عنایت بفرمایید. یک وقت انسان میگه بچه من است، بینش توحیدی بالاتر از این میگه، توحید لبولو بالاتر از این میگه، نه بچه من است، انسانی است که من مسئولشم. حالا اتفاقا اینجا بچه منه، فردا این انسان رئیس یک کارگاهی میشه، مسئول یک کارخونه میشه، مسئول یک شرکتی میشه، همون گونه که نسبت به بچهش این مسئولیت رو احساس میکنه به عنوان یک انسانی که من برای او مسئولیت دارم، همه افراد اون مرکز رو هم مثل فرزند خودش میدونه از این دید که من نسبت به اونها مسئولم. این جامعه که جامعه میشه تا اینکه به اینجا برسه. قطعا شما بهتر میدونید، من توی جرائد خوندم و مجلات و بعضی کتابها که نمیدونم حدود 30 سال 35 سال چند سال قبل تو همین امریکا، ظاهرا در دالاس بود، یک هواپیمایی نزدیکی های فرودگاه، اون مسئول رادار که میبایست بهش کمک بده و راه رو بنمایانه، یه لحظه از سر جای خودش رفته بود. چی بود؟ دیگری که متوجه بود هواپیما الان داره به مانع میخوره سقوط میکنه، چیزی نگفت، هواپیما سقوط کرد، چند صد سرنشین مردن. شاید شما بهتر بدونید، من از روی نوشته ها نقل میکنم. بعد به این آقا گفتن شما متوجه شدی؟ گفت بله. گفت چه نگفتی؟ گفت مسئولیت من نبود، مسئولش نبود، با سر جاش می بود میگفت. آخه ببینید، حالا شما از نظر پولی اولین کشور عالم باشید، از نظر صنعتی اولین صنعت عالم رو داشته باشید، یک انسان داره میبینه الان این هواپیما چند صد سرنشین داره سقوط میکنه، بابا خبر بده. حالا چقدر مایه داره خبر دادن؟ به من چی؟ مگه مسئولیت من بود؟ من مسئولیت خودم میخوام انجام بدم. دین میاد میگه انسان، میخوام شما رو انسان بار بیارم. وقتی انسان شدید زندگی شیرین میشه. پدر برای مادر دل میسوزونه، مادر برای پدر دل میسوزونه، همگی با همدیگه برای جامعه دل میسوزونن، جامعه برای افراد همنوع دل میسوزونه. هر کسی میگه من در عمرم، حالا دقت کنید ببینید وقتی بینش این میشه، هر کسی میگه من در عمرم ببینم چقدر میتوانم برای دیگران کار کنم، که امروز یکی از عزیزانی که چند ساعتی با ایشون بودیم ذکر خیر یه دوست مشترکی در ایران بین من و ایشون شد. گفتم بله، خدایش رحمت کنه، عاشق خدمت به خلق بود. گفتم 6 ماه قبل از فوتش یه شب شام من مهمانش بودم خونش. یه آدمایی که انگیزه های خدایی دارن. 54 سال بیشتر عمر نکرد که از دنیا رفت. در 3 رشته تخصص داشت. از نظر مسائل تربیتی تخصصش به گونه‌ای بود که تو جوامع بین المللی روش حساب می‌کردن، تز و نظریه‌ش رو می‌گرفتن. با تمام وجود در تربیت بچه‌ها خودش رو فدا می‌کرد. اون شبی که شام 6 ماه قبل از فوتش بود، یه شب شام منزلش بودم، گفت فلانی دیگه نمی‌کشم، توان جسمیم خیلی از دست رفته، 2 تا قرص می‌خورم تا بتونم. این کلاساش 2 ساعته بود، میرم تو کلاس و بیام بیرون بتونم کلاس 2 ساعته رو تحمل کنم. این کاری رو که شروع کردم نیمه کاره نمونه، من این روش تعلیم رو یاد بدم اگه خودم مردم این سیستم بمونه. من متأثر شدم، تو فکر رفتم، رویه شوخی هم داشت، یه وقت یادمه یه پرتغالی برداشت پرون به طرف من اینجا تکون خوردم، گفت چی تو مردی من مردی، یه آدم از تو اینا در بیاد به خدا میارزه، من ناراحت نیستم، همه عمرمو گذاشتم. اون وقت روز تشییع جنازه این بنده خدا که نزدیک 30 سال از 20 و چند سالگیش تا 54 سالگی سوخته بود برای تربیت، واقعا عمرشو گذاشته بود، روز تشییع جنازهش وقتی جنازهش تو صحن حضرت عبدالعظیم گذاشتن زمین، گفتن شاگردایشون پاشن، شاگردای از دبستان تا دانشگاه همه اشک میریختن. من بچه خودم شاگردش بود. یه وقتی که از عبدالعظیم میرفتیم، سال هاست که این بنده خدا به رحمت خدا رفته، میگه پدر میخوام برم سر قبر استاد، میاد اونجا میشینه همجور عشق هست، میگم دل برده، دل بردن، این چی؟ میگه من انگیزم چیه؟ حالا من چیه؟ بگذار اگر من رفت یک عده گلها بروید، اون گلها فضای بشریت را معطر بسازد تا انسانها مایوس نشوند که بشریت مرده با تمدن قرن 20 باید مایوس بود از انسانیت. نه، اونهایی که میکوشن این یأس از ذهن بشر بگیرن، بگن بشر خدا داری، با یاد خدا هنوز در گوشه و کنار این کره زمین برخی قلبها میتپد برای زنده کردن بشریت، و اونهان که بشریت رو متحول میکنن. ولو حالا 4 سال زودتر یا دیرتر از دنیا رفتیم، به قول استاد ما چه زیبا میگفت، میگفت حالا 4 سال بیشتر موندیم، 4 گونی بیشتر گندم خوردیم، 4 سال بیشتر موندیم، 4 تا کت شلوار بیشتر پوشیدیم، 4 سال بیشتر موندیم، 4 تا مسافرت بیشتر رفتیم. اینه یا اگر انگیزه خدایی در درون انسان مطرح شد، منی که از دنیا رفتم بقای عالم رو قائلم. دین اینه میگه، میگه شما خیال میکنی با مردن تموم شد، تازه زندگی اصلیتون داره شروع میشه. تو اون زندگی اصلی همه مراحل تا پایان اصلا مطرح نیست، الابی نهایه که ما وجود داریم با نحوه زندگی این چند روزه است که باید معین کنید. وقت این انسان تو زندگی خانوادگی چجوری عمل میکنه، از زندگی خانوادگی بیان بیرون برسه تو زندگی اجتماعی چگونه عمل میکنه. مثلا یه نمونه به عنوان، من خیلی پراکنده دارم موضوعات مختلف میارم راجع به این موضوع واحد، وگرنه هر کدومش باید ساعت‌ها روش بحث بشه. مثلا میان میگن آقا شما تو این مزرعه گندم بکارید، میگم چشم، بذر اصلاح شده رو من بدید، بذر گرفتن میپاشم آبیاری هم میکنم، میگه نشد، میگم چرا؟ میگه زمینه که مساعد نبود، میگم چطور؟ میگه شخ کن، سنگریزه ها و سنگلاخ ها رو بردار، علف هرزا رو بکن، زمینه رو آماده کن تا این بذری که افشوندی بذر رشد کنه بیاد بالا. میگم چشم، بله. خب میام تو زندگی خانوادگی، آقا بچه ها رو تو محیط زندگی رشد بدید بیاد بالا. چشم آقا، من خوب با بچه حرف میزنم، مطالب خوبش یاد میدم. میگه زمینه زندگی خانوادگی مناسب نیست. میگه چطور؟ میگه پدر در حضور بچه ها به مادر توهین میکنه، مادر در حضور بچه ها به پدر توهین میکنه، شخصیت مربی بودن در نظر این بچه ها خورد شد. وقتی شخصیت مربی خورد شد بچه دیگه نمیپذیره. بعضی وقتا شده مثلا یه معلمی رو در نظر یک شاگردی تو کلاس خورد کرده، حالا این معلم هرچی دلسوز باشه، هرچه فداکار باشه، دیگه حنای این معلم تو اون کلاس رنگ نداره. چرا؟ چون معلم رو کوبیدن. از نظر تربیتی باید متربی شاگرد نسبت به مربی اعتماد داشته باشه. با مثال عرض کنم، بنده رو ببرید پیش پزشک، من در چه صورتی نسخه پزشک رو میگیرم و خوب عمل میکنم؟ اعتماد به پزشک داشته باشم، اطمینان داشته باشم. حالا از لحظه ای که راست دادم برم پیش پزشک، همه دارن به من میگن که آقا این پزشک قابل اعتماد نیست، یه کمی شل میشم. بعد میرم تو مطب پزشک، چند تا مریض اونجا نشستن، میگن نه آقا ما دفعه قبلم اومدیم هیچ فایده نداشت، و این پزشک اعتماد نکنی. نسخه رو میگیرم میرم داروخونه، داروفروش هم میگه ای پیش فلان دکتر رفتی این قابل اعتماد نیست. خب من اعتمادم از دست میره. کسانی که چهره مؤثر رو میکوبند، چهره مؤثر رو، اون چهره مؤثر از اثر میفته. تو پرانتز بگم یکی از بزرگترین خیانت که بعد از پیغمبر منافقین در اسلام کردن، حاشیه برم بعد برگردم، و ما به عنوان یک مسلمان نمیگذریم، داد میزنیم و دلمونم میسوزه و میخواییم من مسلمونا به این نکته توجه پیدا کنن. یکی از بزرگترین خیانت و جنایت که منافقین در صدر اسلام بعد از رحلت پیغمبر اسلام به من و شمای مسلمان کردن، معلمین حقیقی ما رو بد جلوه دادن. این همه دشمنی با علی و آل علی که تا امروز هم ادامه داره. مزدوران اون خط تا امروز به قول اون شاعر زنده دل، آنان که دل تو را شکستند در دوره ما هنوز هستند. از اون خطی که چرا انقدر اصرار داشت علی و آل علی رو بد معرفی کنن؟ چرا انقدر اصرار داشتن امام حسین و خارجی نشون بدن؟ چرا انقدر اصرار داشتن امام حسن مجتبی رو؟ یک دروغ بزرگی که انشالله در شب امام حسن مجتبی بحث خواهم کرد که امام حسن زن زیاد میگرفت روز تشییع جنازه‌اش، چقدر کفن دروغی است که بنی امیه ساخته برای کوبیدن امام حسن علیه السلام. چرا؟ چون میخواست مردم به طرف اینا نرن. وقتی مردم به طرف این مربیان نرفتن، خب بالاخره میرن سراغ مربیان کاذب. سراغ مربیان کاذب که رفتن اونا نتیجه میگیرن. اینو داشته باشید. برگردم به بحثم. پدر باید مادر رو در نظر بچه بزرگ کنی تا بچه از مادر حرف بشنوه. مادر باید پدر رو در نظر بچه، به خدا قسم این از اعماق جانم، دوستانه به شما خواهران و برادران میگم، اگه آینده بچه هاتون رو دوست دارید، در حضور بچه ها با هم دعوا نکنید، در حضور بچه ها به هم دیگه توهین نکنید، حتی یه مسئله جزئی شخصیت تربیتی هم دیگه رو نکوبید. که من حدیث براتون میخونم، ببین 14 قرن قبل اسلام انگوش رو کجاها گذاشته، منطقه ریشه شو من دارم میگم که میشه خدا. الان پدر تو خونه داره یه حرفی میزنه، آقا اشتباه، خانم بخنده، پدر که معمولا یه حرفا رو اینجوری میزنه، خانم پدر رو در نظر بچه ها خوب کردی، بچه ها زمینه پذیرش رو از این پدر دارن از دست میدن. مادر الان یه حرفی میزنه، اتفاقا اشتباهه، شما پدر فهمیدی مادر اشتباه کرد، با یه خنده و ریشخند و غیره که مادر که چیز نمیفهم، ببین چی داره میگه. چندین ضربه شما به روحیه بچه هاتون زدید. یک، اعتماد پدر رو، فرزند رو به پدر یا مادر بردید. دو، بچه رو دچار تضاد کردید، شکنجه های سرسخت زندان های سیاسی، که یکی از اون شکنجه های سخت، اونهایی که حساب شده میخواستن شکنجه کنن، یکیش این بود. مثلا یه انسان رو مدتی توی یک سلول انفرادی نگه میداشتن، بعد میآوردن، حالا این با انسانی حرف نزده، خسته، تنها مونده، حالا میاد اینجا میشینه، یه بلنگو از این طرف به صورت نامرئی صداش میکنه، تا برمیگرده با دلخوشی کسی رو ببینه، اون قطع میشه، صدا از این ور برمیگرده اینور، تا اونو ببینه قطع میشه، این خسته میشه، گاهی سرشو میگیره، تو رو خدا دیگه قطع کنید بس، برای اینکه میخوان شکنجه بدن. این تضاد حالا اگر باشه، بچه به اقتضای فطرتش میخواد پدر مادر دوست داشته باشه، فطرت پدرمه مادرمه، اما از اون طرف پدر میگه مادر بده، مادر میگه پدر بده، بچه چه احساسی میکنه؟ وای خسته شدم، میبره میگه ول کنید اصلا، همه چیز رها میکنه. ریشه شو کی کرده؟ ریشه منیت پدر یا مادر. از کجا این ریشه رو بزنیم؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب، بیاد خدا بیافتیم. خدا رو در دل زنده کنیم. وقتی خدا در دل زنده شد، همه انگیزه ها میشه خدایی، زندگی میشه گلستان. اونجا شما میتونی خدمت به آقا، من اگه بخوام به همسرم خدمت بکنم پر رو میشه. و اینا رو شنیدم، یا این روزا تو بعضی مجلاتم خوندم، تو بعضی مباحث شنیدم، مبتلا به خیلی جاست، اینجا هم هست که من در جریانم عرض کنم. یا اگر من بخوام خانم بگه اگه من یک کمی بخوام از حقوقم کوتاه بیام، مرد پر رو میشه. پس بحث دو رقیبی در کنار هم که نمیدونم حالا این رو یه جور دیگه میگم، عفت کلام اجازه نمیده، وگرنه نظر یه جامعه شناس قرن حاضر رو میگفتم که اون چه تشبیه کرده بود که میگه قرن بیستم، حالا من همه اون حرفا رو نمیزنم، عفت کلام، واقعا خجالت میکشم، میگه متاسفانه مشکلات بشر قرن بیستم به حدی است که گاهی انسان مایوس میشه که آیا انسانیت از این قرن به بعد ممکنه دیگه جوانه بزنه، یا باید مایوس بشیم بگیم دیگه مرد. با این حالا یه تعبیری بعد به کار میبره که نمیخوام بگم، بابا بحث دو تا رقیب سیاسی یا اقتصادی در کنار هم، این میخواد او رو از صحنه بدر کنم. انسان خدایی حتی بعد از خانواده در جامعه این احساسو نداره که انسانیم، به کمک هم دیگه برخیزیم، زیر بال هم دیگه رو بگیریم. میشه امیر المؤمنین علیه السلام می جنگه. شما رو به خدا دقت کنید، دشمن در مقابلش ایستاده، در مقابل دشمن نگاهی کرد، گفت عجب شمشیر امیر المؤمنین زیباست، قویه. حضرت فرمود میخواهید بدم بهت؟ شمشیر داد به طرف. شما رو به خدا دقت کنید، اطرافی ها گفتن یا علی دشمنه، فرمود ما جنگمون برای انسان سازیه. ای با این عمل الان ببین عوض میشی یا نه. طرف یه نگاهی کرد به گریه افتاد، گفت با ای بکنگم من؟ اومد جز یاران حضرت. حضرت بقیه گفت ببینید آقا، امام مجتبی علیه السلام یه اسبی داشت. خب مرکب اون زمان اسب بود، شتر بود، الاغ بود، اسب. عبدالملک مروان، پدرش مروان، با اون خشونتی که با این خانواده داشت و اذیت میکرد، یه روز نگاهی کرد به اسب امام مجتبی، گفت اسب خیلی جالبیه، کاش منم هم چه اسبی میداشتم. حضرت از اسب اومدن پایین، گفتن بیا یه اسب من مال شما. یه روزی تو کوچه های مدینه داشت عبور میکرد، یه فردی از شام اومده بود، تبلیغش کرده بودن علیه این خانواده. وقتی اومد تا چشمش به امام مجتبی افتاد، شروع کرد فحاشی کردن به امام مجتبی علیه السلام. اطرافیان عصبانی شدن. آقا حضرت فرمودن که صبر کن. همه صبر کردن. فرمود پدر جان، غریبه ای تو رو در این شهر ندیدم. گفت بله، من از شام میام. و معلومه دیگه از شام مثلا چجوری اینا رو ساختن و بار آوردن، شام بنی امیه و معاویه. فرمود ها اگه ابن السبیلی خرج سفر نداری بهت بدم، گرسنه بیا خونه من غذا بخور، اگر مسکن نداری بیا خونه من استراحت کن، اگه هیچ از اینا نیست، این حرفی که تو زدی یا حق یا باطل، اگر حق خدا من اصلاح کنه، اگه باطل خدا از تو بگذره که اینجوری داری. طرف یه نگاهی کرد به گریه افتاد، گفت الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا میدونه رسالت در کدوم آقا ببخشید شما رو به ما بد معرفی کرده بودن. حضرت فرمود حالا بشین برای توضیح بدن ما چی میگیم اینا چی میگن. برادران و خواهران، انسانیت انسانها رو منقلب میکنه، دلهای بیدار ارزش ایجاد میکنه، و دلها بیدار نمیشود مگر این که بیاد خدا زنده بشه. این نماز خوندنها برای دل زنده شدنه، این مسجد اومدنها برای دل زنده شدنه، این قرآن خوندنها برای توجه به عالم معناست، این توجه به ارزشهای والای الهی برای اینه که آینه دل صاف بشه و آینه دل به طرف خدا قرار بگیره، تا در دل خدا باشه. دلی که در او خداست اقدامات میشه خدایی، و اونایی که خواستن این آینه نشکنه، اونایی که خواستن این آینه شفاف بمانه، حاضر شدن خودشون بشکنن ولی این آینه نشکنه. شما رو به خدا دقت کنید، در تاریخ انبیا و اولیا، از آدم ابوالبشر بیاید تا برسید به پیغمبر اسلام، از پیغمبر اسلام به بعد کدوم خانواده، شما یه وقتی ورزش دوست دارید، سمبول و قهرمان اون ورزش رو بهش عشق می‌ورزید، شعر دوست دارید، مثلا تو ادبیات فارسی کسی نیست که ذوق شعری داشته باشه حافظ براش مطرح نباشه، آه دیگه شاهکار مثلا شعر. توی مثلا نثر ادبیات فارسی شما عشق به ادبیات دارید، دیگه گلستان سعدی و نصر سعدی معلومه برای یک انسان چه ارزش و هرکذا. کسی که فضیلت، انسانیت، ارزش‌های والا رو دوست داره، شما رو به خدا در کاروان انبیا از آدم بیاید تا خاتم، از خاتم به بعد کدوم خانواده به اندازه خانواده علی و زهرا برای بشریت ایثار کردن؟ اون وقت انسان نسبت به این خانواده بیمهری میکنه؟ انسان به جای اینکه فریاد بر بیاره علی و زهرا جانم فدای شما باد که شما یک چشمه جوشانی رو در تاریخ اسلام بعد از پیغمبر به حرکت در آوردید که اگر لازم شد خون همه تون، حتی بچه شش ماهتون، پیرتون، جوونتون، زنتون، مردتون ریخته بشه، ولی این جریان ارزش ها خاموش نشه. اون وقت ما اگر فضیلت دوست و ارزش خواهیم، میگیم جانمون به فدایت علی جان، از اعماق جانم میگم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم. بله واقعا مینازیم، برای اینکه اینا بودن که این به چه قیمت بچه شون. ایام ما مجتبام هست، از این بزرگوار بگم، دو تا پسر از ما مجتبا روز عاشورا شهید شده، یکی قاسم ابن الحسن 13 ساله، یکی عبدالله ابن حسن 11 ساله، اینا روز عاشورا شهید شده. قاسم ابن الحسن همه شنیدید وقتی اومد خدمت عمو، خیلی امام حسین این بچه ها رو دوست داره به دو دلیل. یه دلیل اینه که خب هر برادری وقتی برادرش از دنیا بره بچه یتیمای خردسال داشته باشه، معمولا محبت بیشتری میکنه که خلأ پدر رو جبران کنه. خب قاسم 2 ساله بود که امام مجتبی شهید شد، 3 ساله بود که امام مجتبی شهید شد، عبدالله هم تازه به دنیا اومده بود که امام مجتبی 48 ساله شهید شده. خب امام حسین عموه، از اون طرف امامه، مرکز رأفت و رحمته، لذا محبتی که ما مثلا تو اخلاق اسلامی داریم، اگه بچه یتیم جلوی شماست بچه خودتون خیلی نوازش نکنید، گندلش نشکنه. اگه خواستید بچه خودتون نوازش کنید، اول اون بچه رو نوازش کنید بعد بچه خودتون رو، فرق نه. اون وقت امام حسین با این بچه ها، این بچه های امام حسین رو پدر خودش میدونستن. حالا روز عاشورا دیده عمو در این شرایطه، قاسم ابن حسن اومد جلو. تا اومد جلو، یکی از اون مواردی که دیشب مال از علی اکبر گفتم یکم اینجاست. وقتی قاسم اومد جلو امام مجتبی، امام حسین داره که 13 سالش بود، این زرهی که پوشته بود براش گشاد بود به اندازه بدنش، خود 13 ساله که معمولا جنگجونی زره به اندازه بدنش درست کنم، بند کفشش هنوز باز بود، این کفش کمی براش مثلا کفش جنگی بزرگ بود. امام حسین نگاه کردن، عشق ریختن این بچه رو در آغوش کردن، عشق برای این، ببینید با کیا دارن می جنگن، اینا چی میگن، اینا خواستشون چیه، اینا دم از فضیلت و ارزش ها میخوان بزنن. گفت عمو جون میخوام منم برم میدون، چون باید بمونه که حالا شرایط به گونه ایست که این خونم باید ریخته بشه. امام حسین با گریه بچه رو بدرقه کرد، برو. یه وقتی صدای ناله قاسم ابن الحسن بلند شد، عمو جان خدا حافظ من هم رفتم. در کتاب مقاتل داره امام حسین مثل عقاب شکاری که پرواز میکنه با سرعت به طرف میدون اومد. دشمن دور قاسم ابن الحسن رو گرفته بودن، یکی شمشیر میزد، یکی خنجر میزد، یکی سنگ میزد. امام حسین میجنگید که اینا رو دور کنه، برادرزاده رو بگیره. یه وقت صدای قاسم ابن الحسن به گوش امام حسین رسید، عمو جان دست از جنگ بردار، استخونهای بدنم زیر سم اسبها خورد شد. اینا که با امام حسین جنگیدن بدن زیر سم اسبها مونده بود. امام حسین رسید، دید که بچه داره جان به جان آفرین تسلیم میکنه. این عبارت رو داره که امام با گریه فرمود چقدر برای عموی سخته که برادرزادهی چون تو از او کمک بخواد اما لحظه‌ای به بالینش برسه ببینه داره جان به جان آفرین تسلیم میکنه. این یک. دومی 11 سال است، امام حسین تو گودال قتلگاه افتاده، چند رو سینش اومده بشینه، دور گودال قتلگاه رو دشمن گرفته، عبدالله ابن حسن 11 ساله جلو خیمه صحنه رو میدید. اونایی که کربلا رفتن قتلگاه و خیمگاه و تل زینبیه رو در نظر بیارن، راهی نیست، مشرفه و دیده میشه. این کودک 11 ساله تا این صحنه رو دید شروع کرد دویدن. امام حسین از زیر خنجرها و شمشیرها فریاد زد خواهرم زینب یادگار برادرم رو بگیر. زینب تا اومد عبدالله رو بگیره، عبدالله از دست زینب در رفت، اومد خودشو انداخ رو بدن امام حسین. یه ظالمی شمشیر فرود می آورد، این دستشو گرفت جلو امام حسین علیه السلام، شمشیر به دستش گرفت، دستش رو قطع کرد، بیهوش و سینه عمو افتاد، عمو او رو در آغوش گرفت، رو آغوش عمو تو گودال قتلگاه جان به جان آفرین تسلیم کرد. صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين والسلام عليكم ورحمه الله.